أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون پدی آیاتونو کې زجر دے آخل کو تاج خلق شرط درابلی اور پس یاد کے اللہ جل جلال ہو بیان دو خسران دے شرک کے چې شرک سره دے انسان ټول اعمال غبر بادی نو الله فرمای قل هو یا پیغمبر افغیر الله آیا بغیر الله سرا سپیکر کې زم خل راځي افغیر الله آیا بغیر الله سرا تا مرونی تاسو ما ته حکم کوي اعبدو چې عبادت وکړو ایوها الجاهلون اے جاهلانو نو دا غیر الله د عبادت حکم کومه ماتا صحیح دی دا غیر الله د عبادت حکم کومه ماتا جاهلانو نو دلته کې دا غیر الله د امر منکر دی یعنی دا عبادت ناکار شه نه تا امرونی عبادت دا حمزه د پاره د انکار د عربی کې د پاغه شی باندې داخلي کې چې کوم امر منکري ادا په ابتدا د کلام کې راځي نو غیر الله د عبادتونو رستو بکارو اعبدو غیر الله ودای د حمزه تر انځ دی کو نو د غیر الله عبادت دا یو امر منکر دی یو ناروا کار دی دا الله نه د علاوه د بل شی عبادت دا یو ناروا کار دی نو اصل کې دا څه دي اتا مرونی آیا تاسو ماته حکم کوي اعبدو غیر الله چې زه عبادت د غیر الله حکم ايها الجاهلون اي جاهلان دا خو تاسو د جهل تقاضا ده دا خو تاسو په جهل باندې دلالت کوي چې تاسو ماته غیر الله عبادت ترابلې کچې تاسو سره علم وي د الله په ذات باندې دا الله په وحدانیت باندې او تاسو سره د الله معرفت موجود وي الله په جندې نه هیڅ چره به تاسو زه داسې شی عبادت نه مرابلل چې هغه ناقص دی عاجز دی نه چاته نه پور کولی شي نه چاته نقصان ور کولی شي او په خپل حفاظت کې بل ته محتاج دی نو تاسو به هیڅ چره دا کار نه وکړي لیکن تاسو جاهلانه ولقد اوحی الیک او پیغمبر حدیث د شرک لاغه نقصان بیان کا ورته وایا چې تاسو ما د غیر الله عبادت شرک ترا بلې خو شرک ناکار شید داغه نقصان وره ولقد اوحی الیک تحقیق سرا وحی کله شوی د ماتا و ال الذین من قبل او هغه کسانو ته پیغمبرانو ته من قبل کا چې وړاندې ستانه دي سو وحی شوی دا د شرک بارگی لئن اشرکتا کچرتا شرکو کو بالفرض اے پیغمبر الله سره د سشه شریک کو نو لیحبطن عملک نو خامخ برباد بشی عمل استا نو عمل مفرد اضافت شی مخاطب ته هر عمل مراد ده ټول عمل بدی برباد شی حج بدی برباد شی زکات بدی برباد شی ذکر بدی برباد شي هر یو عمل چې کړی دی نو شرک دا محبت د عمل دی د انسان ټول عمل باندې کر خراکاږي د دې وجې ته ان شرک لظلم عظیم ویل شي و دا ټول نلوی ظلم هغه وته ویل شي دی سورته انعام کې متیر شي ذالک هد الله يهدي به من يشاء ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون التمر غلو کچره بالفرض دی پیغمبرانو شرک کړو نو د دې عمل به برباد شي نو چې کله په شرک سره الله پیغمبر ته وایي چې بالفرض ته شرک وکې نو ستا عمل به برباد شي. نو چې کله امتی شرک کوي کده الله په ذات کې څوک شریک وي یا د الله په صفات کې صفات مختصه او د الله تعالی کې څوک شریک وي نو دا غټ ټول عمل بربادیږي دنیا او آخرت کې د خساري ولا نه ګرځي. نو لئن اشرکت بالفرض پیغمبر نه کوي وجی غته خو اوری موت تا موت د تعلیم دی لئن اشرکت بالفرض کته شریک ک الله سره شي ولا يحبطن عملك برباد بشي عمل ستا ولا تكونن خام خشيبه من الخاسرين د نقصان ولا ولا دایات ساته د شر ډیر صورتونه خلک کینن سبا مبتلا دي او شفا ور کول لچا صفت ده د الله تعالی اوس خلک لړشینو د زیارت ولا نشفا غواړي شفا د الله له اسکره د زیارت کانی پزان باندې وږي اوس عبادت د صفت مختصد الله دی مثلا تواب نو لړ بشینو د قبر نه بچاویږي او ز الله صفت غیر الله ته ورکول لا شرک دی او شفا ورکول دا د الله صفت دی باران ورکول دا د الله صفت دی بچی ورکول دا د الله صفت دی دا د انسان په طاقت کې نه دی بیا پیر بابا لتل بچی دی اوختل یا بل قبر لتل بچی دی اوختل دا څه ډیر کارونه دي چې الله جل جلاله هغه د صفات مختصد الله دی د الله په قدرت کې دی مافوق الاسباب دی انسان سر داغه اسباب نشته انسانی نشي کوله او بیا هم د انسان نه طلب کول دک انسان د الله طلب صفت کې الله سره شریکول لکه د ارزنه او ردل چا صفت ته د ارزنه امداد کول د الله ته دي ځنه پیر عبد القادر جیلانی ته چغه و خبر ده د الله دي ځنه علي صاحب ته چغه شیعاګان او بریلیان دا تقریبا اکثر خلک شرک په صفات کې مبتلا دي او ځان دې ایمان نخلص کړي تو شرک په ذات ولا ډیر کم دي ځکه شرک په ذات ولا عیسایان يهوديان یادا سي بازشته چې بوتانو تکته برکيږي خو ذات هغه شرک واضح ته د شرک په صفات ولا مسله جدا پدې کې ډیر خلک مبتلا دي او دې نزان هغه نشي بچکول او پدې کې په جهالت سره هغه کې مبتلا شي غریب باندې ځان هغه پویل بکاري ورن نظر نیاز دا خاص تر چا سره د الله تعالی سره ځکه دا عبادت دی عبادت دا به صرف الله ته کولی شي دي کې به الله سره څوک نشریکي اوس د بوت لپاره نظر کول نظرانه کول کجره دا کیدی چې دا بابا د دې مستحق ته نبی شرک دی شرک به صفات دی او کنه مستحق نه غني نبی دا غشم حرام دی بابا لوړل کته پسل پیری صورت یاسین وې دا الله په نوم باندې ذبح کینو دا بیا نه حلالي چې کله تقرب ذکر نظر و نیاز سره او دا کرانګي ذبح سره او دا کرانګي دې سره به تقرب او نزدېکت د الله حاصل ول شي دا د الله د تقرب ذریعہ دی په دې سره غیر الله ته ځان نږدې کول او غیر الله په دې باندې خوشالول نو کچره غیر الله د الله په شان مستحق د دې غني چې دیم د نظر نیاز او د عبادت مستحق دی نو بیا خو شرط یو کوم مستحق نه غني نو بیا ګناي کبیره ده نو دې شي زونه کې ډېر خلک مبتلا دي ها او سمیډیا را لار چا تخکاری لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن او خام خشیبت من الخاسرین د تاوانین نو دنیا اخرت کې شرک تاوانی دنیا کې مشرک انسان د تنگ وی پتنګ کې مبتلای زندگی تنگی کټوله دنیا ور سره نو ځکه دا نقصانی شری دا نقصانی شری دا هر چر پر نقصانی پیغمبر برکه الله فرمای ټول پیغمبرانو برکه ذالک هد الله یادی به مشه من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون طول اعمال به برباد شو دو مت برکه هم خطرناک ته امت لم اعمال آ بربادی نو تاسو ماته حکم کوي دا ور پسې یا تغیر لګیدل تاسو ماته حکم کوي چې دا غیر الله عبادت کوم اف غیر الله تامرون بل الله فاعبد دا تغیر لګیدل بل الله بلکې دا الله خاص کر فاعبد عبادت کا اے پیغمبر خالص د شرک نه الله سره په عبادت کې څوک مشرک وا وکم من الشاکرین او شد شکر کوونکو نه پر عبادت د الله باندې ګوره څنګه چې عام دنیوي نعمتونو باندې شکر پکار دي د الله په وحدانیت باندې چې انسان صرف د الله عبادت کې مبتلا دي د الله ذکر کې مبتلا دي د الله کلام لولي نو پر دې باندې شکر پکار دي توفیق وته الله ورکړي د اخلاص توفیق ورکړي دي د تقوای ورکړي دي د صدقې ورکړي دي بل سر د اخلاص کولې ورکړې دي نو څنګه چې دنیوي نعمتونه دي جسم دی خوراک ته یو سری بل سری صحت ته عافیت ته الله تعالی انسان ته ورکړې پاغه باندې شکر پکار دی نو دا الله په عبادت او دا الله په توفیق او دا الله په وحدانیت دا ډېر لوی شی دی په دې باندې انسان ته همیشه همیشه نجات ملاوي کی د دیو جل الله فرمایل بل الله فعبد خاص دا الله عبادت کوه وکم من الشاکرین او شد شکر کوون کنه دا الله په دې وحدانیت باندې په دې عبادت باندې په دې باندې شکر او بس وما قدر الله حق قدره دا هم دغه سره لګیدلې دې د غیر الله عبادت تر بلی نو دې د الله جل جلاله هغه قدر اونګه کم چې د الله د قدر حق دی وما قدر الله او دې قدر اونګه د الله جل جلاله تعظیمی اونګه د الله جل جلاله حق قدرې په حق تعظیم د الله سره د الله حق تعظیمی اونګه ولې دا الله ذات ته وګوره دا الله صفات ته وګوره کامل صفات دی پورا کائنات دا قبضه کړي همیشه نه دی همیشه به دا الله قدر داو چې دی صفاتو کې الله سره څوک شریک کړي نو ناغه بوتان چې عاجز دي نه نه پور کول شي نه zarar ور کول شي نه څه شي منه کول شي نه ور کول شي نه څه حکم کول شي ناقص دي عاجز دي بل ته محتاج دین او هغه د الله سره شریکول دا د الله تعالی تعظیم دیونکو د الله تعظیم مات کو زکه چې الله سره هغه عاجز شیزان شریک کړه چې هغه د الله سره د شرکت قابل نه دي نو حق تعظیم د الله اونکو د الله ذات صفات افعال کمالات ټول کامل دي هغه کې شریک الله سره منل دا د الله عظمت نه کولی د الله عظمت او د الله عزت ماتول دي زکا اللہ پرمیل وما قدر اللہ حق قدره دی تعظیم اونک دا اللہ تعالی دی اونک پیجن دا اللہ تعالی پا حق معرفت سرا دی تعظیم دا اللہ اونکو پا حق تعظیم سرا ما اللہ قدرت والده اللہ ورپسی خپل یو قدرت بیانی والارد جمیعا دا اللہ تعظیم زکا پا کار دے کامل قدرت والده والارد جمیعا زمکا ټول پا ٹولا کبا گیدا ونی دی کدا بوٹی دی کدا کائنات دی کدا انسانان دی کدا غرون دی کدا سمندرونه دي دا پورا کائنات را واخلا الله پر مې قبضته يوم القيامه دا به یو موټه د الله تعالی پرز د قیامت باندې یو موټه د الله تعالی به والسماوات مطيات بيمينه او اسمانونه چې مطياتن دا پر غون پېشوي ټول پټولا و اسمانونه بيمينه په خلاص د الله تعالی وګوره سمره قدرت ول ذات سمر الوی الوی اسمان ندی دا زمکی دا اغیب پا مقابلہ کی اس ندی طول بدا اللہ دشان مطابق دا اللہ لاس دا اللہ دشان مطابق دا اللہ را غندولو پلاس کی نیسل دا اللہ دشان مطابق او زمک را غندولو طول یو موٹی کی اغسل دا اللہ دا پر صفت دا لاس ثابت دا اللہ دشان مطابق پا اللہ دا زمک طول را غند کی اپا خپل موٹی کی بیونی سی او دا اسمانو نبا طول را غند کی دا اللہ پا خلاص کی بی سمر قدرت والا ذات دا سی کامل قدرت والا ذات سرا سوک شریکول دا غب پا کمالاتو کی اغسر شریکول دا دا اللہ تعظیم نکول دی دا اللہ عزت کمول دی دا اللہ حق معرفت نکول دی دا اللہ تعالی صرف دا یو خپل قدرت یو کرشم بیان کلا بیادا خبر یاد ساتھ ہیں چی دا دی آیات ظاہری مطلب امدک کا مطلب دی او پا حقیقی تفصیلاتو باندې الله پوئے دی زمون پی اکیده دا ټول ازمکی بدا اللہ یو موٹی او اسمانو نو بدا اللہ پخیل اسکی را غونڈی پرز دو کیا مطبانی او دوی ممانا دارا چی دا کنایا دا کامل قدرت نړوم بنی کم دا کنایا او اشاره دا کامل علک وی زمان یو لاسی خلق پختو کم وی وی زمان دا یو لاسی مطلب دا نه چې زما ټول یو لاس کې برا غونډي یعنی زما په کنټرول کې زما خلاصې دي نه شي نو بازي وي دا کنایه ده د کامل قدرت نه دا ټول د الله په قبضه کې به ځمکه او اسمانونه د الله په کنټرول کې اوسم دي او الله به په کامل کنټرول راولي ظاهري کنټرول د خلکو دا به ختم شي نو دا کنایه ده د کامل قدرت د الله تعالی نه د محکم قدرت د الله تعالی نه عمرم به جمله اون دیمه جمله کوم به چون کې ظاهر مطلب اغا مراد دی او حقیقی تفصیلات باندې الله تعالی پوهی دی سبحانه پاکی د الله لره وتعالی اوچت دی عما دا غبوتان نه یشرکون چې د الله سره شریکی هغه الله ته نشي رسیدل د الله په قدرت او د الله په صفت کې افا قلوا يا پیغمبر افا غير الله يا فقير الله سرا تامروني اعبد تاسو ما ته حکم کوي چې زه عبادت کوم ايها الجاهلون اي جاهلانو اور نکر کر کوي دنه دې وکړه ولقد اوحي اليك پتا کې سره وې کړي شوی د تاسو پیغمبر وإلى الذين من قبلك واكثروا تجولان دستانو لئن شركت كجرتا شركك بالفرض لا يحبطن عملك نو خامخ برباد بكي الله خامخ برباد بشي عملك عمل استا ولتكونن خامخ شيبت من الخاسرين دتاوانياننا بل الله بلکی دا اللہ تعالی خاص کر ند بلچا پابود عبادت کوا وکنو شا من الشاکرین د شکر کون کن پتے باندے وما قدر اللہ او دیون پی جند اللہ لرپ حق قدری پاک پی جندو سرا وما قدر اللہ او دی تازیم دا اللہ تعالی انکا حق قدری پاک تازیم دا اللہ سرا والارد و حال دا دی جزمکا جمیعا ٹولا قبضت هو یوم د الله تعالی به یوم القیامت پرز د قیامت باندې والسماوات مطویات بیمینه او اسمانونه جدیدا براون ته شوی په خلاص د الله تعالی کې سبحانه پاک د الله تعالی لرا وتعالى او چته اما داسنا یشریکون جدی الله سره شریکای الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاة و سلام علی رسوله محمد و علی و صحابه نائن یا اللہ سعادہ فطرات رانسیب کیا اللہ خیر و برکت رانسیب یا اللہ غیر اللہ دعبات نموسط یا اللہ شرکی صورت نموسط یا اللہ فصفات کی دسوک شرکون نظر برابر یا اللہ تر مرگ مرگ طول ممنان بچ کی اللہ مجھو بچ کی اللہ ترازش زمونگ نو نماف یا اللہ وحدانیت بن استقامت رانسیب کی اللہ بدی بن شکر رانسیب کی یا اللہ استحق تعظیم رانسیب کی یا اللہ قیامت تم کامیاب و زمون راضی صلی اللہ علیہ وسلم